leeftijd speelt dat een belangrijke rol. Dat is heel weer een jaar. En dan heb ik nog iets meer tijd. Want ik hoop wel dat we rondom klimaat, rondom honger, rondom achterstand van heel veel miljarden mensen in de wereld, dat er nog een hoop moet gebeuren. En ik hoop daar een bijdrage aan te leveren. Ja, waarom maakt u dat echt tot uw persoonlijke ambitie? Want het zijn grote doelen. Het zijn ook belangrijke doelen. Ik ben er eigenlijk mee begonnen toen ik CEO was van DSM. En ik ben daarmee doorgegaan in verschillende rollen nu. En ik denk altijd maar zo, als je de mogelijkheid hebt om impact te hebben, als je de mogelijkheid hebt om een bijdrage aan te leveren, heb je misschien automatisch ook wel de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. En ik pak die verantwoordelijkheid op en probeer een bijdrage te leveren. Ja, doet u op allerlei verschillende platformen, onder andere dus inderdaad met de oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, meneer Ban Ki-moon. Ja. U luisterde net met mij naar die compilatie. Ja. Klinkt best angstaanjagend, recordtemperaturen, smeltend ijs enzovoort. Wat denkt u dan? Komt dit goed? Kunnen we dit oplossen met z'n allen? Of bent u pessimistischer gestemd? Nou, de eerste vraag die natuurlijk ook de luisteraar en de mensen moeten stellen, is dit het weer of is dit het klimaat? En in toenemende mate zeggen alle experts, dit is niet het weer, dit is het klimaat. Er verandert structureel iets. En de consequenties daarvan zijn natuurlijk groot. De overstromingen, die moeten we nog gaan krijgen in november en zo wordt ook in Nederland gehad. De bosbranden. Maar nu ook de hitte op bepaalde plaatsen in de wereld. Temperaturen die boven de 40, 50 graden liggen voor langere periodes. Dan kan je, als je op de bouw werkt of andere dingen, en neem een land als India of wat dan ook, je kan gewoon niet werken als de temperatuur boven de 50 graden is. Ja. Of je lijdt heel veel. Als je naar Afrika kijkt, de voedselproductie, die enorme schade oploopt. Dus dit heeft consequenties niet voor de toekomst, maar dit heeft consequenties voor mensen vandaag. Ja. En ik ben er niet voor om apocalyptisch te praten of alarmistisch. Van dit komt nooit meer goed en dit gaat helemaal verkeerd. Enzovoort. Maar bent u optimistisch of bent u pessimistisch? Nee, geen van tweeën. Het is zorgelijk, maar we moeten er wat aan doen. Het heeft niet alleen maar zin om alle alarmbellen te laten rinkelen en zeggen, wat dramatisch. Natuurlijk, een aantal dingen zijn dramatisch. Maar laten we praten in de term van oplossingen, vind ik. En niet alleen maar de alarmen. Kijk, er is iets aan de hand met het klimaat. En het is ook zo dat mede door mensen beïnvloed is. Maar nog belangrijker, het kan mede door mensen opgelost worden. En daar wil ik aan werken. U hoort bij de absolute topbestuurders in Nederland. Groot bedrijf geleid. Bent wel eens de meest invloedrijke Nederlander genoemd. Wat zijn natuurlijk ook, dat zijn vage lijstjes, maar toch. Ja. Als u om u heen kijkt in uw wereld van topbestuurder, mensen van uw generatie, misschien ook wel toppolitici, denkt u dan, mijn generatie heeft genoeg gedaan om klimaatverandering te voorkomen? Nou, dat denk ik niet. Nee. Ik denk niet dat je dat kan zeggen. Als je ziet dat er natuurlijk al tientallen jaren hiervoor gewaarschuwd wordt, dat er iets aan de hand is. Dat met name mensen in Afrika en India zeggen, hey, wij hebben het minste bijgedragen aan klimaatverandering, maar we hebben de grootste schade en ellende van klimaatverandering. En kan ik niet zeggen dat we genoeg hebben bijgedragen. Heeft u het zelf ook onderschat? Is dat besef later gekomen? Nou, je had voorzichtig zijn over jezelf, maar besef was er al heel snel. En vanaf het begin dat ik bestuursvoorzitter was van DSM, meer dan 15 jaar geleden, hebben we hier zwaar op ingezet. En DSM ook mede veranderd daarom. Maar als we kijken in 2015, dat is 8 jaar geleden, waren 200 regeringsleiders het met elkaar eens dat het zo niet langer kon. Vele wetenschappers, vele CEO's, maar belangrijk is, 200 regeringsleiders. Die hebben met elkaar het klimaatverdrag van Parijs getekend. Nu zijn we 8 jaar verder. Zijn we op track? Liggen we op koers? Nee, totaal niet. IPCC-rapport geeft dat ook aan. Dus hebben wij in deze generatie genoeg gedaan? Nou, we hebben een overeenkomst gemaakt en we liggen niet op koers. Dan moeten we toch naar onszelf kijken. Kunnen we dat nog inhalen? Nou, misschien is het een belangrijke vraag, we moeten dat inhalen. Maar op het ogenblik, je moet op veel klimaat, denk ik, op verschillende manieren er tegenaan kijken. Eén, waar u nu een vraag, kunnen we het nog inhalen, heeft te maken met mitigatie, met het voorkomen van klimaatverandering. Ja. Dat hebben we eigenlijk in Parijs afgesproken. Laten we zorgen dat we binnen die 1,5 graden opwarming, de opwarming beperken om de gevolgen zo zo klein mogelijk te houden. Exact. Dat noemen ze in het Engels mitigatie, in het Nederlands gewoon voorkomen van klimaatverandering. Mm-hmm. Waarschijnlijk, dat zegt nu de klimaatwetenschappers, kunnen we dat niet helemaal meer voorkomen. We moeten voorkomen dat het erger wordt. Maar we zullen in zekere mate er last van hebben. Nog sterker, we hebben er nu al last van. Dan is het tweede onderwerp, wat we noemen adaptatie. Proberen om met een wereld die klimaatverandering heeft, om te gaan. En Nederland is daar een goed voorbeeld van, die dat al eeuwen heeft gedaan. Hogere dijken bijvoorbeeld. Hogere dijken, maar belangrijker voor heel veel delen van de wereld. Hoe kan ik mijn voedselvoorziening en de gewassen ook laten groeien als er veel overstromingen zijn, ja, of veel hitte zijn? Hoe kan ik andere landbouwtechnieken gebruiken? Nu bent u samen met Ban Ki-moon dus voorzitter van het Global Center on Adaptation. Ja. Adaptatie. Ja. Geen migitatie. Betekent ook dat u wat betreft de migitatie de handdoek in de ring heeft gegooid? Nou, ten aanzien van mitigatie gooi ik niet de handdoek in de ring. Ik denk dat het heel erg belangrijk blijft om zoveel mogelijk te voorkomen. En we zijn, ik heb een club opgericht van 125 grote bedrijven, CEO Climate Leaders, die proberen om hun uitstoot te verminderen. En die 125 grootste bedrijven zouden nu in uitstoot bijna het derde land ter wereld zijn. Maar we willen net zo groot worden als Monaco, ja, om maar wat te noemen. Dus mitigatie blijft van belang, voorkomen. Maar daarnaast, kijk, de Afrikaanse leiders roepen op, wij hebben vandaag de dag last. Het is niet iets naar de toekomst. Ethiopië, de president van Ethiopië, zegt vaak, 80% van mijn 110 miljoen mensen die in het land wonen, 80% is boer. En in toenemende mate kan ik niet in mijn eigen voedsel voorzien. Wat willen jullie nu? Dat meer dan 100% boer wordt, dat kan niet. En zij zegt altijd grappig, sommige mensen worden brandweerman of leraar of minister-president of presidenten. Die banen zijn er ook nodig. Dus we moeten zorgen dat we ook in Ethiopië, waar ik veel geweest ben, en andere landen, dat we daar ons voedsel kunnen voorzien. Andere landbouwtechnieken, andere zaden, andere manieren om met hitte of met droogte om te gaan. En dat kan natuurlijk. Andere manieren om met watervoorziening om te gaan. Andere manieren met bescherming van steden. Ja, en in Nederland hebben we daar best wel wat ervaring mee. Ja. Dus we kunnen dit wereldwijd, dit probleem, naast verder voorkomen, ook aanpakken om de gevolgen die we nu al zien te verminderen. Vandaag was er een interview met Bas van der Hurk. Hij is een Nederlander, net benoemd als co-voorzitter van het IPCC, het bekende VN-klimaatpanel. Ja. En hij zegt, we moeten een nieuwe koers gaan varen. Er moet minder alarmerend gesproken gaan worden over klimaatverandering en meer constructief. Zijn baas, VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, die schuwt die termen, die grote termen over klimaatverandering, juist niet. De klok is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Global temperatures keep rising and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. Leaders must lead. Al dus de secretaris-generaal van de Verenigde Naties tekst, als we zitten op een snelweg naar de klimaathel met onze voet nog steeds op het gaspedaal. Ja, dat is best wel alarmistisch, tenminste niet heel genuanceerd. Bent u het eens met die Nederlander van de Hurk die zegt, de toon moet wat minder alarmistisch, we moeten gewoon aan oplossingen werken? Ja, kijk, met al deze, we gaan naar de hel, we gaan naar verdoemenis, de hele maatschappij stort in elkaar. Trouwens, ik weet nog niet eens of het waar is. Het is niet waar, denk ik, dat alle mensen van de wereld zullen verdwijnen of zoiets dergelijks. Het zal wel waar zijn dat de meest kwetsbare mensen in de wereld hier het meeste last van zullen hebben. En dat is vandaag de dag al zo. Dus, en die alarmbellen en al dat soort sterke, stevige woorden, wat doen die? En soms kunnen die best goed zijn, want die helpen om de urgency en de dringendheid en dat soort dingen te benadrukken. Oké, van belang. Maar ik ben het heel erg eens met Van der Hurk. Die zegt, alleen die alarmbellen en apocalypsies, we gaan allemaal naar de verdoemenis, dat helpt niet. Het zal ook niet helemaal waar zijn. We moeten oplossingen bedenken. Maar herkent u dat? Daarop focussen. Daar ben ik het volledig met hem eens. Herkent u dat bedrijven of de topmannen van bedrijven met hun armen over elkaar gaan zeggen en denken, ja, het is zo fatalistisch. We gaan het toch niet meer redden met die klimaatverandering. Laat maar zitten. Nee, ik zou niet weten waarom ook maar één CEO van één bedrijf dat zou kunnen mogen zeggen. Die zijn naast CEO ook allemaal mensen. Die hebben eventueel gezinnen. Maar dat is de wens, maar hoort u ze? Want dat is het argument natuurlijk van meneer Van den Hurk. Sommigen doen meer dan anderen, maar ik moet wel zeggen... toen ik met deze reis 15 jaar geleden begon... was het wel een bergopwaarts. Het was wel zwaar. Veel mensen vroegen zich ook af... Oh, moet je hier als CEO een bedrijf mee bemoeien? Gaan we geld verdienen? Ik zei, ook gaan we geld verdienen. Maar we gaan ons hier ook mee bemoeien. Want we hebben impact en dus verantwoordelijkheid. Ik denk dat je ziet, zelfs aandeelhouders... dat de wereld ook aan het veranderen is. En dat steeds meer mensen zien dat er een verantwoordelijkheid is. Doen alle CEO's dat? Nee. Doen alle aandeelhouders dat? Nee. Er worden zelfs oliebedrijven vandaag de dag gestimuleerd... om alleen te focussen op olieopgave en rendement. Niet door alle aandeelhouders, maar door sommige aandeelhouders. Dus we kunnen nog verbeteren, dat zullen we ook moeten doen. En nogmaals, naast voorkomen... moeten werken aan de oplossingen. Ja, zo meteen over uw eigen strijd bij DSM... over hoe u die gevoerd heeft en ook over de rol van aandeelhouders... Toch nog eventjes, als we het hebben over dat alarmisme rond klimaatverandering. U reist zelf heel de wereld rond, spreekt bijvoorbeeld Afrikaanse leiders. Ja. Zijn er nou plekken waarvan u vandaan kwam en dat u toch echt schrok? Dat u dacht, nou ben ik gewoon zelf als persoon wel behoorlijk gealarmeerd van de gevolgen van klimaatverandering? Enorm. Waar bijvoorbeeld? In Bangladesh, in Somalië, in Ethiopië. Waarom, trof Bangladesh u bijvoorbeeld zo? Wat gebeurde daar waarvan u dacht zo? Grote overstromingen, cyclonen, enorm veel honger. Mensen die ik daar sprak en zeiden... als jullie als Westen niks doen, dan wat moeten wij? We komen om van de honger, letterlijk. Ik was daar ook in een periode dat de wereld wat financiële crisis en problemen had. En die stelt dan minder geld ter beschikking aan het Wereldvoedselprogramma en aan voedselhulp. Omdat we even onze eigen banken moeten financieren. En mensen gaan letterlijk dood. Mensen daar gesproken, gezien. Ja, dat voelt heel slecht. En je ziet de worsteling van die mensen en je realiseert je... Natuurlijk hebben wij last van klimaatverandering hier waar wij wonen. Maar zij hebben daadwerkelijk, als je niet kan overleven, de last van. Ja. En dat treft me. En dat treft me te meer. Omdat er meer dan genoeg voedsel is op de wereld. Een derde van al het voedsel, bijna de helft, gooien we weg in de wereld. Ja. We kunnen er wat aan doen. En dan denk ik, we moeten er dus wat aan doen. En hoe gaat u dan om? Want dat lijkt me dan in uw positie toch ingewikkeld. En dat bedoel ik niet vervelend. Maar u vliegt dan terug van Bangladesh naar Nederland. Waarschijnlijk in de positie van DSM-voorzitter in de business class. Dan staat er op Schiphol weer een auto met chauffeur. En dan gaat u het leven van een topman weer verder in. Dat is een enorm contrast met die mensen die u dan in Bangladesh spreekt. Dus hoe gaat u daar dan mee om? Dat is een goede vraag. Toen ik daar was, wou ik niet terug. Om de reden die u zegt. En mijn collega's zeiden, Sibus, maar we gaan terug. En je moet terug. Je kan hier niet blijven. Wat wilde u daar doen? Je het hier... Ja, goede vraag. Dat weet ik ook niet. Helpen. Maar ik weet niet wat help was. En iedereen zei, je kan beter helpen door terug te gaan. Wat natuurlijk zo is. En ik ben ook teruggegaan. Maar het voelt eigenlijk precies wat u zegt. Het voelt heel slecht. En denkt, dit is niet goed wat er hier gebeurt. Er zijn... delen van de wereld waar de mensen nu gewoon lijden. En dat is toch eigenlijk niet... Op een gegeven moment had ik daar een situatie... dat een van de bewoners daar in een dorp... waar haar kind in mijn armen legde en zei, neem het mee. Ik zei, nee, dat kan niet. Jawel, want als je over 2 of 3 jaar terug zou komen... zou mijn jongste kind, ik heb 6 kinderen, niet meer leven... Dat begrijp ik, maar jeetje. Dat voelt heel dubbel en dat voelt niet goed. Maar dat geeft me meer energie. Ik ben terug en ik ben weer hier, ook uit Somalië en Ethiopië. Om te zeggen, ik zet me hier maximaal in. Ik zorg dat ons bedrijf zich maximaal inzet. Of nu, na de periode dat ik CEO ben geweest... ik probeer me maximaal in te zetten. En kijk wat we kunnen veranderen door CO2 te beprijzen... door andere landbouwtechnieken te hebben, door dingen te ontwikkelen... door bedrijven te stimuleren om minder uitstoot te hebben. Al dat soort dingen. Ik kan me voorstellen dat zo'n ervaring waardevoller is... dan een aandeelhoudersvergadering. Ja, en weet u, ik ben ook wel eens getroffen in een aandeelhoudersvergadering... waar ik kritiek kreeg op dat we ons op dit terrein zouden inzetten... En toen zei ik, is dat kritiek op ons? Of zou je ook kritiek op jezelf kunnen hebben als aandeelhouder, als je niet de verantwoordelijkheid neemt als aandeelhouder? Op wie is de kritiek eigenlijk? En toen kreeg ik in eerste instantie veel kritiek, wat mijn voorzitter die naast me zat, van de Raad van Commissarissen, van kijk uit. En toen heb ik dat heel duidelijk en heel scherp neergelegd. En toen, zal ik nooit vergeten, stond er een mevrouw op. Het is altijd een mevrouw, gelukkig. En daarom hebben we meer diversiteit nodig. Die zei, en toch doet die CEO de goede dingen. En dat is de reden dat ik investeer in dit bedrijf. En toen begon daarna iedereen te klappen. En de mensen die kritiek gaven, die begonnen, ja, we stelden alleen maar vragen. En dat moment raakte me ook. Ik denk, hé, er zit ook een verantwoordelijkheid bij jullie. Ja, en dat kan me voorstellen dat u dat trof. Als ik u wat beter mag leren kennen. Er zijn natuurlijk wel meer interviews met u gehouden. En dan gaat het altijd over dat u als jonge scholier een misschien wel teleurstellend MAVO-advies kreeg in groep 8. Ja, gaan we dat herhalen? Klopt. En zonder ouderen en wonden open te raten, open te halen. In 2018 werd u namelijk door de Volkskrant als de meest invloedrijke Nederlander genoemd. In hetzelfde jaar stond u ook als enige Nederlander in de lijst van 50 grootste wereldleiders van het Amerikaanse blad Forbes. Dat is best een afstand die is overbrugd. Ja, had ik niet gedacht toen ik 12 was, klopt. Nee, van MAVO naar VET, dat is al de eerste stap. Maar hoe kijkt u daar terug? Wat is daar gebeurd? Ja, ten eerste, ik heb heel veel te danken aan mijn ouders die altijd hebben gezegd, als jij erin gelooft om de dingen te doen die je wilt doen, doe dat. En mijn vader heeft me daar ontzettend op gestimuleerd en eeuwig dankbaar. En misschien ook door gesprekken die we thuis hadden, altijd gemotiveerd, en dat zeg ik ook tegen mijn eigen kinderen. Kijk, als je bevoorrecht bent, doe dan ook iets met die bevoorrechtheid. En natuurlijk, wij leven hier allemaal op een bevoorrechte manier. Of niet allemaal, maar laat ik ook vanzelf hebben, minstens ik. En dan moet ik er iets mee doen. Dan moet ik toch de drive en de ambitie en de passie hebben om te kijken, en zeker als ik een bedrijf kan leiden, om de wereld en dat via dat bedrijf een beetje beter te maken. En maar u komt toch niet ook alleen maar zomaar aan de top van DSM omdat u heel altruïstisch bent en denkt, ik moet de wereld beter maken? Dan moet er toch ook een soort persoonlijke drive in zitten om misschien wel de beste te willen zijn of boven anderen uit te steken? Oh, zeker. Ik vind het trouwens niet altruïstisch om je in te zetten voor anderen. Ik beschouw dat meer als je verantwoordelijkheid nemen dan altruïstisch. En ik voel dat ook als een verplichting die een bevoorrechtheid is, een luxe, dat je dat mag of kan. Maar zeker toen ik nog ineens MAVO-advies kreeg, en zeker ook toen ik na de middelbare school toch in 6 jaar VWO gedaan, door iedereens verbazing, daarna wou ik moleculaire biologie gaan doen. Iedereen zei, nou, je hebt nu de VWO gehaald, ga dan geen moeilijke studie doen, want we zijn al verbaasd dat je dit gehaald hebt. Toch daarvoor gekozen. Mm-hmm. En natuurlijk zit daar wel enige drive in om te laten zien. Is het leuk om mensen te verbazen? En ook jezelf om uit te zoeken, wat zit er nou eigenlijk in mij? Ik denk dat dat voor elk mens interessant en leuk is. Ook dat zeg ik tegen mijn zonen. Ik heb geen verwachtingen van jullie wat je gaat worden later. En wat voor grote CEO of niet, of wat, maakt me allemaal niks uit. Maar vind uit wie je zelf bent. Pak het cadeautje dat je zelf bent. Je hebt je hoofd en je hersenen maar één keer. Ja, pak dat uit. En als je bevoorrechte positie hebt, probeer daar iets mee te doen voor anderen. En dat is eigenlijk hoe ik geprobeerd heb zelf ook te leven. Ja. Zijn er in uw carrière misschien omslagpunten geweest waarvan u dacht, dit kantelt mijn wereldbeeld? U heeft bedrijfskunde gedaan. Ik kan me voorstellen, een financiële insteek. Bedrijven zijn er om winst te maken. Is er een moment aan te wijzen waarop u dacht, ja, maar nu ik het stuur in handen heb bij een grote multinational, ga ik niet alleen naar de winstcijfers kijken? Ja, ik had al van, ook toen ik nog geen CEO was, ik had altijd oranje boekjes. Die kocht ik altijd. Een beetje nationalistische kleur. En daar schreef ik dingen op die ik tegenkwam, die gedachten die ik had, uitspraken die ik hoorde van anderen enzovoort. En in toenemende mate dacht ik, ik opereer in een economisch systeem. Hoe is dat economisch systeem ooit begonnen? Als ruilhandel. Ja. Is nooit begonnen om veel geld te verdienen. Is een systeem ontwikkeld, uitgevonden, door onszelf langzaam gegroeid. Jij bent beter in dit, je hebt hem beter in iets anders. En als jullie nou dit doen en die anderen dat doen en ruilen, dan zijn we allemaal beter af. Ja. Exact. En de vraag die ik toen stelde, oké, als het zo begonnen is, zijn we op dit moment ook met z'n allen beter af. Als er 1 tot 2 miljard mensen dagelijks honger lijden. Als er bijna 1 miljard mensen obese is. Als in Afrika en India je eigen gewassen niet meer kan verbouwen. Zijn dan alle mensen beter af? Is het systeem van globalisme dan ook voor iedereen beter geworden? Nee. Globalisme heeft heel veel welvaart gebracht voor heel veel mensen. Maar niet voor alle mensen, niet voor alle landen, niet voor alle mensen in alle landen. En het zou wel inclusiever moeten zijn. En ik zeg, dat is dus ook een onderdeel van het economisch systeem. Dus we moeten geld verdienen, want nou wel zijn onze aandelen zijn ook eigendom van pensioenfondsen. Die willen over 30 jaar een pensioen uitkeren. Ja. Dus natuurlijk moeten we geld verdienen om die reden. Maar niet alleen dat, niet alleen dat. Dan gaat u in 2020 weg bij DSM. Heeft u geprobeerd in de 13, 14 jaar dat u daar aan de top stond dat bedrijf een andere kant op te duwen? Ja. Inmiddels is het bedrijf gefuseerd met het Zwitserse chemiebedrijf Firmenich. Ja. Het doel van die fusie was sneller groeien en meer waarde creëren voor de aandeelhouders. Hoe kijkt u dan terug op de blijvende invloed van uw topmanschap? Of is dat dan toch ook wel heel vergankelijk? De invloed die je hebt gehad is altijd vergankelijk. Is geen illusies. Maar ik hoop het ergens niet. En ik denk ook dat de duurzaamheidsgedachte, de bredere verantwoordelijkheid in dat bedrijf zit. De reden dat men samen is gaan met Firmenich is dat men andere voedingsmiddelen, ingrediënten erbij wou zetten bij DSM. Om zo een beter pakket te kunnen hebben dat we aan onze klanten kunnen verkopen. Of hun klanten kunnen verkopen, moet ik zeggen. En op die manier een succesvolle bedrijf te kunnen zijn. Wat je ook moet zijn. En tegelijkertijd. Maar los van DSM, heeft u dan een permanent stempel kunnen drukken? Of is dat ook dus iets van de tijd en kan dat zo weer wegwaaien als andere mensen aan het roer staan? Je hebt bij bedrijven gezien dat de stempels die je kan drukken als CEO altijd ook weer vergankelijk kunnen zijn. Ik maak me geen illusies. Ik denk en ik hoop bij DSM niet. Dat denk ik ook. En dat zoiets blijvend is, ook met mijn opvolgers. Dus ik voel me daar goed bij. Maar je moet niet. Kijk, een bedrijf is geen eigendom van mij. Het is eigendom van anderen. En ik heb geprobeerd daar een draai aan te geven. En nu is het aan anderen om daar verder op te bouwen. En je moet daar niet in blijven hangen. Ik ben weer andere dingen gaan doen. En zo is het maar goed ook. Kijk, ik spreek deze uitzending met Feike Siebesma. Hij is de voormalig topman van chemie- en voedselconcern DSM. En nu co-voorzitter van het VN-initiatief Global Center on Adaptation. Dat gaat over klimaatverandering. We belden meneer Siebesma in de voorbereiding op dit gesprek ook met de klimaatactivist Hanna Prins van Extinction Rebellion. Ja. Jullie vinden elkaar in de grote klimaatambitie. Ja. Maar zij is, zo vertelt ze ons, haar geloof in het grote kapitaal kwijtgeraakt. En ze denkt dat er geen fundamentele veranderingen gaan komen zolang aandeelhouders het voor het zeggen hebben. Omdat uiteindelijk aandeelhouders toch vooral en alleen geïnteresseerd zijn in dat het ook een beetje geld oplevert. Bent u dat ergens met haar eens? Ik vind het jammer als we het geloof verloren is. Want we kunnen niet zonder het bedrijfsleven. 80% van alle investeringen rondom klimaat en verbetering zullen moeten komen van bedrijven en niet van overheden. Dus we kunnen het niet veroorloven om het geloof in bedrijven te verliezen. Dan zullen bedrijven moeten helpen om ons anders op te stellen. Maar nogmaals, zijn de bedrijven niet toch primair geïnteresseerd in het tevreden houden van hun aandeelhouders? En is dat niet gewoon eigenlijk een soort principieel tegengesteld belang aan het algemeen belang? Nou, dat is een gekke uitspraak. Kijk, aandeelhouders zijn voor een deel pensioenfondsen. Mm-hmm. En pensioenfondsen in een 30 jaar premie, die beleggen dat in bedrijven en hopen dat dat over 30 jaar meer waard is. Anders kunnen ze geen waardevast pensioen uitkeren. Wat in het algemeen belang van iedereen is in een land. Dus dat bedrijven waarde genereren, ook financieel voor aandeelhouders, is goed. Dat ze zich daar alleen op focussen zou niet goed zijn. Maar nou wel zijn. In de Nederlandse wet is het zelfs verankerd dat bedrijven moeten zorgen voor alle betrokkenen, belanghebbende stakeholders in een bedrijf. Dus bedrijven kunnen zelfs, denk ik, juridisch niet alleen voor aandeelhouders zorgen. Zouden daar meer juridische waarborgen moeten zijn om ook andere belangen te dienen? Of moet dat gewoon op goed vertrouwen? Dat is een moeilijke vraag waarin ik het lastig vind. Enerzijds is het goed dat in de Nederlandse wet en code is verankerd dat bedrijven dat moeten. Mm-hmm. En voor alle betrokkenen moeten zorgen. Anderzijds, ik zou niet willen dat we nou alleen maar een juridische situatie gaan krijgen met claims en aanvallen op bestuurders die de gevangenis in zouden moeten, zoals sommigen voorstellen. Ik denk niet dat dat de route is die we moeten gaan. Maar dat die verantwoordelijkheid van CEO's en bedrijven niet vrijblijvend is, ja, daar ben ik het geheel mee eens en daar vind ik haar ook. Ja, we gaan even uit dit gesprek, want er is een spookrijder. Bij de ANWB zit Erik Evenblom. Ja, rij op de N18 Enschede-Vorseveld. Dan kom je tussen de aansluiting met de A35 en Haaksbergen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de N18 Enschede-Vorseveld. Dan kom je tussen de aansluiting met de A35 en Haaksbergen een spookrijder tegen. Oké, dankjewel Erik. Ik praat met Feike Siebesma, voormalig topman van DSM. We hebben het gehad over en we praten over een hele grote crisis, namelijk de klimaatcrisis. U was de afgelopen jaren ook betrokken bij de andere grote crisis die ons trof, namelijk corona. U was coronagezant in Den Haag. Met welk gevoel denkt u terug aan die periode? Ik heb geprobeerd te helpen. Was goed om te doen. Was niet leuk. Waarom niet? Omdat de periode niet leuk was. Voor veel Nederlanders niet leuk. Het was geen leuke periode. Ik heb zoveel mogelijk proberen te helpen. En ik vond, ik heb dat ook wel eens eerder gezegd, ik vond dat de hele crisis, misschien ben ik naïef hoor, iets te politiek gemaakt werd. Ik had gedacht, dit is geen politiek onderwerp. Okay. Dit is gewoon een probleem dat de samenleving heeft. Moeten we oplossen van A naar B. En dit heeft niks met politiek te maken. Op welke manier zag u dat het politiek gemaakt werd? Omdat sommige politieke partijen of sommige mensen zich altijd wel weer willen onderscheiden, ook politiek willen onderscheiden of onderscheiden van anderen in zo'n crisis. En daar heb ik vaker opgeroepen, doe dat niet. Het is gewoon een probleem, pak dat op. Kijk, ik begrijp heel goed dat je van inkomensverdeling een politiek issue kan maken. Je zegt, je moet gelijkmatig of een hoge belasting of een lage belasting. Daar kan je een politiek standpunt over. Ja. Dat begrijp ik heel goed. Over corona dacht ik, dit moeten we oplossen. Dit moeten we gewoon oplossen en weer doorgaan met de samenleving. En ik denk dat dat de samenleving ook wil. Maar u werkte in zekere zin als vrijwilliger, maar u werkte voor minister De Jonge destijds. Op welke manier maakte hij politiek van de coronacrisis? Nee, hij probeerde het denk ik gewoon op te lossen. Maar soms zag je de debatten in de Kamer of in de samenleving breder. Ik denk van moet dat nou? Laten we gewoon met elkaar het oplossen. Oh ja. In het begin van corona was dat ook het gevoel. Op een gegeven moment werd het iets anders, werd het ook polariserend. En dat vond u een vervelende omgeving om in te werken? Het woord werk. Ik deed dingen, maar 24 uur per dag bijna. Maar goed, zoals u zei, het was onbetaald. En ik had geen officiële verantwoordelijkheid. Ja. Geen officieel mandaat. Ook dat maakte het niet altijd makkelijk. Maar geprobeerd zo goed mogelijk te helpen. Zodat we konden testen. Zodat we dingen hadden om ons mee te wapenen. Want wij spraken ook nog even in de voorbereiding op dit gesprek met Marion Koopmans. Natuurlijk ook nauw betrokken bij die crisisbeheersing. Ja. En zij zegt dat het bedroevend gesteld is. Haar woorden met het lerend vermogen van bestuurlijk Nederland in zo'n crisis. Bent u daar ook door geschrokken? Complex. Ik heb veel moeten samenwerken met ziekenhuizen die testen afnemen enzovoort. En ook het ministerie van VWS had het moeilijk omdat die ook niet alle zeggenschap heeft. Ook niet in zo'n crisis hoe die daarmee om kan gaan. En ook af en toe ik wil niet zeggen bedelen, maar moet vragen aan iedereen om te mogen helpen. En natuurlijk ook daar weer spelen financiële belangen een rol. Het klinkt niet alsof u terug wil naar Den Haag, alsof u een politiek ambt ambieert. Nee, ik vind het heel leuk wat ik doe nu, ook met bedrijven en bedrijven te veranderen. Ik geloof, ik was bioloog, geloof ik erg in Darwin en transformatie, verandering, aanpassen. Dank, zeg ik tegen Fijbe Siebesma, de voormalig directeur van chemieconcern DSM. Ik vond het een mooi gesprek. Zometeen hoort u Kunststof met presentator Pepijn Schoneveld. En ik wens u een mooie avond. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur. Jennifer Okkeloen.